Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. VPRO. Heeft één gestoorde messentrekker een eind gemaakt aan het Jacinda-effect? Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Toen ruim 2 jaar geleden een extreemrechtse terrorist 51 moskeegangers doodde en 40 mensen verwondde in een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, toen roemde de hele wereld de reactie van premier Jacinda Ardern. Ze weigerde de naam van de dader te noemen om hem niet de aandacht te geven die hij zocht, maar richtte zich vol compassie op de slachtoffers en de moslimgemeenschap onder het motto They are us. Nu één gestoorde IS-aanhanger in een supermarkt in Auckland 6 mensen verwondde, veroorzaakt de aanslag juist een probleem voor de charismatische vrouw die Nieuw-Zeeland leidt. Hoe zit dat? U hoort het tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst hoort u dit, Europa. Want woensdagmorgen is het zover, tijdens wat ze ook in Europa de State of the Union noemen, naar analogie van de reden die de Amerikaanse president jaarlijks tot het parlement spreekt, zal Ursula von der Leyen als voorzitter van de commissie de Unie toespreken. Nou is zij natuurlijk geen gekozen president en de vergelijking gaat verder ook wel mank. Maar goed, het gaat over de Europese Unie, dus vooruit. Waar zal het in Straatsburg over gaan en wat kunnen we verwachten van het komende Europese jaar? Ik ga erover spreken met correspondent Romana Abos. Zij is de Brusselse correspondent van Trouw, dus zit in Straatsburg. En met Nottje van Keulen, lector Europese Zaken aan de Haagse Hogeschool. Goedenavond allebei. Goedenavond. Hoi. Ja, Romana, om met jou te beginnen. Het klinkt indrukwekkend dus, hè, State of the Union. Hoe belangrijk vinden ze dat in Straatsburg? Nou, dat is wel behoorlijk belangrijk. Het is, om een voorbeeld te geven, het is eigenlijk het enige, deze State of the Union, wat niet uitlekt. Over het algemeen werken wij hier in Brussel met een enorme stroom aan gelekte informatie. Maar van de State of the Union horen we geen kik voor hij is uitgesproken. Oké. Ja, en dat zegt jou dat er hele belangrijke dingen in staan? Of? Nou, kijk, het is net zoals iedere troonrede, is het een vooruitblik op het komende jaar en een achteruitblik op wat geweest is. Dus het geeft de richting aan. Die kennen we natuurlijk wel min of meer. Maar de toon is natuurlijk wel belangrijk. Is die offensief? Is die scherp? Dat schept wel verwachtingen voor het komende jaar, ja. Ja, Middeltje van Keulen, wat denk jij? Gaan we echt nieuwe dingen horen woensdag? Nou, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, nee. We kunnen eigenlijk wel een beetje al met een grove pen uittekenen wat Ursula von der Leyen, hè, de spreekster, zal gaan zeggen, omdat we weten wat de grote uitdagingen, dat is een beetje EU-jargon voor grote problemen, zijn die voor ons liggen en waar we tegenaan lopen. En die kan de luisteraar denk ik ook bedenken. Hè? Migratie, Afghanistan, digitaal moeten we gaan optrekken. Dus je kan dat lijstje eigenlijk al wel een beetje invullen. Oké, nou laten we dat dan een beetje gaan doen, dit gesprek. Romana, wat denk jij? Waar gaat Ursula von der Leyen van der Leyen inhoudelijk de meeste nadruk op leggen woensdag? Nou, ze zal eerst beginnen met een staaltje borstklopperij. Want ze is trots op wat ze heeft bereikt het afgelopen jaar. Dus ze zal heel erg breed uitmeten hoe geweldig de EU het heeft gedaan in de COVID-pandemie. Want dat was natuurlijk allerlei ontzettend rommelige start. Maar uiteindelijk is het toch helemaal gekomen tot een gemeenschappelijke corona-check-app die in heel Europa wordt gebruikt. En ook echt behoorlijk essentieel aan het worden is. Tot gemeenschappelijke afspraken over vaccinproductie, over medicijnproductie. Er zijn grote stappen gezet in gezamenlijk gezondheidsbeleid. Daar zal ze heel trots op zijn. Maar dan verder, dan zal ze gaan vooruitkijken naar wat ons wacht. Ja, dat is inderdaad wat Meneltje ook al zei. Er zijn er problemen op het gebied van migratie. De EU heeft eigenlijk sinds de vorige migratiecrisis in 2015... geen gezamenlijk beleid kunnen maken over migratie. En dat wordt nu toch echt wel heel nijpend. De commissie heeft er plannen voor voorgelegd. En die wil echt dolgraag dat die worden goedgekeurd door de lidstaten en het parlement. Ja. En er zal, ze zal ook gaan benadrukken dat de EU autonomer zal moeten gaan opereren van de Verenigde Staten. Ja, goed. Nou, laten wij dat lijstje dan ook nog maar even afwerken. Ik denk dat klimaat ook nog wel aan de orde komt, maar daar gaan we het dan ook nog wel over hebben. Want ja, je zegt borstklopperij over de coronacrisis. Goed, beetje haperende start, maar daarna kwam de Europese motor ook wel op gang. Nu komt er van alles naar buiten over een zogenaamde gezondheidsunie. Wat moet dat in gaan houden? Ja, kijk, waar de EU samen. De EU zou natuurlijk, moet natuurlijk één vuist gaan maken op het gebied van gezondheid, of wil zichzelf meer op de kaart zetten. Als medicijnproducent. We moeten onafhankelijk worden in het produceren, het distribueren van medicijnen. Want er waren natuurlijk grote problemen in. Dat bleek niet in die COVID-crisis. Bij het verkrijgen van benodigd materiaal. Daar zijn allerlei gemeenschappelijke stappen voor nodig om dat toch weer hier naar huis, naar Europa te halen. Mm. En daar ook gemeenschappelijke standaarden voor te ontwikkelen. Ja. Daar heeft de EU eigenlijk tot nu toe niet veel beleid op gehad. Dus dat moeten ze nu allemaal gaan maken. Ja, maar Mendeltje van Keulen, kan dat? Want wat bleek ook tijdens de coronacrisis, was dat nou net op gezondheidsgebied de EU eigenlijk nauwelijks macht heeft, hè, ten opzichte van de lidstaten. Ja, de vraag is inderdaad hier steeds weer, wat is de EU? Hè? En dat is ook het gekke met die staat van de Unie, State of the Union. Ursula von der Leyen spreekt het Europese parlement toe, maar daar is eigenlijk één grote afwezige in de zaal, of maar zomaar te zeggen 27 afwezigen. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om de lidstaten. En wat je ziet bij migratie, zoals Romana al zei, dat is een dossier waar de commissie niets valt te verwijten. Die hebben geweldige voorstellen gedaan al jaren geleden. Die liggen ook al jaren vast, ja, tussen die lidstaten, Oost-Europa, West-Europa, maar ook Zuid-Europa, denken daar heel anders over, de manier waarop je vluchtelingen zou moeten behandelen. En dat geldt ook voor de gezondheidsunie. Er zijn natuurlijk prachtige plannen van de Europese Commissie. Bijvoorbeeld deze week komt een idee uit over een onderzoeksconsortium, waarbij de ontwikkeling van medicijnen moet worden bespoedigd. Dat is natuurlijk allemaal mooi papier. De vraag is, wat gaat het kosten? En wie gaat daar wat bevoegdheden voor inleveren? En daar zie je toch dat de hoofdsteden behoorlijk huiverig zijn als puntje bij paaltje komt. Dan loopt het de Europese Commissie altijd weer tegenaan. Ja, en dan, ja, ik zei het net al, die Europese klimaatambities. Ik ga ervan uit dat ons Frans Timmermans daar ook voor wel een paar regeltjes over heeft getikt in de toespraak van zijn baas, Romana. Ja, ook dat is een waanzinnig ambitieus plan, maar ook daar valt nog heel veel te discussiëren, hè, tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Dat is een heel spannend dossier. Want de plannen van Frans Timmermans en van der Leyen is daar wel een warm pleitbezorger van. Dus die zal ook misschien zelfs daar wel wat regeltjes over hebben getikt in die troonrede. Ja. Die plannen van Timmermans die moeten zijn uitgevoerd. En ook voor 2030. Hè, in 2030 dan moet er de CO2-uitstoot van Europa 55% minder zijn dan in 1990. Nou, lukt net met die plannen van Timmermans, maar dan moeten ze wel zo'n beetje volgend jaar wel van start gaan. Gaan nou die lidstaten vreselijk dwars liggen, en er heeft er nog geen één gezegd, ja, Jotem, dit gaan we doen. Nee. Dan duurt het wat langer. En dan lukt het niet. Nee. Dus Ja, dus als het gaat over die State of the Union, dan de commissie heeft grote ambities. De vraag is, gaan die lidstaten uitvoeren? En wat heeft die commissie om te bieden om die lidstaten zover te krijgen om dat daadwerkelijk te doen? Ja. Er moet gewield en gedeeld. Ja, dat spel, dat moet dus allemaal nog komen. Mendeltje van Keulen, ja, Romana zei het net ook al, er zal ook veel nadruk worden gelegd op vergroting van de Europese zelfstandigheid, verminderen van de afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Dat is nu al jaren een thema, maar ja, heeft 4 jaar Trump, en nu ook de manier waarop Joe Biden met Afghanistan omgaat, heeft dat Europa nu zodanig wakker geschud dat je daar wel beweging in verwacht? Dat ook die nationale parlementen en regeringen begrijpen van ja, we moeten het toch echt meer samen gaan doen en een eenheid gaan vormen? Ja, ik denk wel dat er sprake is van een stimulans. Eigenlijk alle kandidaten, ook in Duitsland, in Frankrijk, maar ook in Nederland, praten over een sterk Europa. Dus dat is eigenlijk iets waar niemand meer tegen is. Maar het is een beetje iets als moederschap en appeltaart. Niemand is daar tegen, totdat je uiteindelijk gaat zeggen, ja, maar wat betekent het dan in de praktijk? Ja. En er zal nog heel veel vergaderd moeten worden over wat dan uiteindelijk een Europees leger, interventiemacht, een reeks bataljons, wat dat uiteindelijk voor slagkracht zou moeten krijgen en op welke manier we bijvoorbeeld onze besluiten gaan nemen over een Europees buitenlands beleid. Ook daar worden mooie woorden over gesproken, af van dat veto, hè? Maar uiteindelijk is het natuurlijk altijd vervelend als het je eigen veto is, waar men dan overheen gaat met meerderheidsbesluitvorming. En daar zit erg veel gevoeligheid. Maar de ambitie is er zeker en dat gaat zeker een punt worden in de toespraak van woensdag. Ja, en in al deze ontwikkelingen, hè, en ook in wat de Europese Commissie kan en hoe andere landen zich gedragen, hoe belangrijk is het daarin wat er deze maand in Berlijn gebeurt, wat er uit de Duitse verkiezingen komt? Mendeltje? Ja, je zou kunnen zeggen dat het toch gaat om meer om een nuance of toonverschil. Omdat beide, of eigenlijk alle drie de kandidaten die in de race zijn, hè, socialistisch, centraal-democratisch, groen, zijn allemaal voor sterk Europa. Dat is toch wel het motto. Maar iemand als Scholz bijvoorbeeld van de SPD, die het nu ook weer goed heeft gedaan in het laatste debat, dat is een echte fiscale havik. Dus die zit toch wel echt op de begrotingsregels. En denkt daar toch wel streng over. Daar vindt hij Nederland aan zijn zijde. Maar bijvoorbeeld Frankrijk denkt daar anders over. En dat loslaten van die begrotingsregels zou wat hen betreft nog wel een tijdje mogen duren. Nou, dat zijn zo van die dossiers waar de kandidaten zich alle drie al wel over hebben uitgesproken. Je moet ook naar kleinere zaken kijken. Als Laschet, dat was altijd een gedoodverfde winnaar van de Christen-Democraten, als die het niet wordt, dan betekent dat ook iets voor die Europese toppen. Want dan daar zijn altijd van die voorbesprekingen voor. Nou, en dan zit dus niet meer bij de Christen-Democraten de Duitse bondskanselier, die er altijd heel belangrijk was. En ja, dat zijn dan toch van die kleine verschuivingen die we zeker zullen gaan merken in Brussel. Ja, want Romana, goed, de as Berlijn-Parijs, altijd gezien als de as van Europa. Ook in Parijs volgend jaar verkiezingen, die nog helemaal niet duidelijk zijn qua uitslag. Betekent dit nou ook dat de mevrouw van der Leyen wel grote ambities kan hebben woensdag, maar dat de echte grote beslissingen eigenlijk niet het komende jaar gaan vallen? In ieder geval niet voor die Franse verkiezingen? Dat is inderdaad waar. Zeker als je het hebt over die klimaatambities van de Europese Commissie, dan verwacht eigenlijk niemand in Brussel dat daar ook maar een centimeter vooruitgang in geboekt wordt voordat eerst de Duitse en daarna de Franse verkiezingen zijn geweest. Nou, die Franse verkiezingen zijn dus volgend voorjaar pas. Daar wordt voorlopig alleen nog maar een beetje in de ronde over gepraat, totdat uiteindelijk de machtsverhoudingen in Europa, en die worden bepaald inderdaad in Duitsland en Frankrijk, weer duidelijk zijn. Ja, goed. Nou, dan kunnen we daar in ieder geval voorlopig op wachten. Dan hebben we een voorschotje, maar dan gaat het nog een jaartje duren voor de bal eventueel in het doel ligt. Hartelijk dank, Romana Abels en Mendeltje van Keulen. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. En dan nu Nieuw-Zeeland. Want de Kiwi-natie kon nog lang zeggen dat jihadistisch terrorisme iets van het buitenland was. Maar begin deze maand stak een 32-jarige man 6 mensen neer in een supermarkt in de stad Auckland. En opmerkelijk is dat de Nieuw-Zeelandse veiligheidsdiensten die aanslag zagen aankomen. Ze wisten van de voorbereiding, maar wettelijk gezien konden ze niet eerder ingrijpen. En dat moet nu helemaal anders, vindt premier Jacinda Ardern. Over die wetswijziging die er nu dus aankomt en de politieke positie van Ardern praat ik met terrorisme-deskundige Janine de Rooij van Zuiderwijn, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Eerst die aanslag in Auckland, waarbij opmerkelijk veel aandacht uitgaat naar de dader die door de politie is doodgeschoten, wat weer een heel ander beeld is dan vorige keer toen mevrouw Ardern na Christchurch die aanslag in die moskee de naam van de dader niet eens wilde noemen. Maar nu dus wel, want een bekende van de politie. Wie was die man precies? Ja, het was een man die in 2011 uit Sri Lanka naar Nieuw-Zeeland was gekomen. Een jonge student, toen 22 jaar. En het lastige bij hem, of eigenlijk ja, het lastige van deze hele zaak, is dat hij dus al sinds 2016 in beeld was bij de veiligheidsdiensten in Nieuw-Zeeland. Omdat hij al in 2016 jihadistische sympathieën geuit had. En vanaf dat moment stond hij eigenlijk al op een lijst van personen die in de gaten gehouden moesten worden. Toen zijn er ook meerdere rechtszaken tegen hem geweest. Onder andere voor het bezit van extremistisch propagandamateriaal. Maar ook omdat hij al eerder een mes had gekocht. Daar is hij ook voor aangeklaagd. En in 2017 heeft hij ook geprobeerd uit te reizen naar het kalifaat destijds in Syrië en Irak. Dus iemand die al jarenlang bekend was. En eigenlijk sinds die 2016-2017 hebben de autoriteiten geprobeerd verschillende middelen in te zetten om ja, die man dus te vervolgen. Hij heeft ook in totaal 3 jaar in de gevangenis gezeten. Maar in mei dit jaar is hij opnieuw vrijgelaten. Het is een juridisch een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Ik ga niet alle details... Maar waarom is hij vrijgelaten? Ja, de kern is dat ze op een gegeven moment zeiden, wij kunnen hem nu niet meer voor iets aanklagen. Want het probleem in Nieuw-Zeeland is dat er geen wetgeving is voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hmm. In tegenstelling tot eigenlijk vrijwel alle andere landen. Hè, dus het willen voorbereiden of het laten weten dat je een aanslag wil plegen, dat is op zich nog geen strafbaar feit waar je voor aangeklaagd kan worden. En waarom was dat zo? Want ik neem aan dat daar bijvoorbeeld na die vorige aanslag in Christchurch, dat daar debat over is geweest in Nieuw-Zeeland. Zeker, dat is een goed punt. Na 2019, dus die aanslag in Christchurch, is dat debat op gang gekomen. Want toen had men al gemerkt, hey, in de wetgeving in Nieuw-Zeeland ontbreekt eigenlijk een artikel om iemand aan te klagen voor voorbereidingshandelingen. Dus sinds 2019 is er al een debat gaande en zijn er al pogingen gedaan om die wet te wijzigen. Maar het is een proces wat erg lang duurt. En het ironische of het, ja, het tragische is bijna dat op de dag van de aanslag zelfs de minister van Justitie nog een verzoek had ingediend om te kijken of die wet er sneller doorheen kon. Maar dat is dus niet gelukt. Dus Nieuw-Zeeland was een van de weinige landen, ja, waar dat dus nog steeds niet, waar er geen sprake van was. Terwijl ze dus eigenlijk echt wisten dat deze man iets wilde doen. Ja. Sterker nog, Jacinda Ardern heeft ook in een van haar toespraken gezegd dat hij waarschijnlijk de nummer 1 in heel Nieuw-Zeeland was op een lijst van mensen met jihadistische sympathieën. Dus hij was echt de meest gevaarlijke persoon die ze in het vizier hadden. Ja. Wat zijn dan in het debat de afgelopen jaren in Nieuw-Zeeland de tegenargumenten geweest? Waarom was het zo moeilijk om die wetswijziging door te voeren? Wat zijn er bezwaren? Ja, het is gewoon altijd een langdurig proces. En in Nieuw-Zeeland dacht men ook voor een deel van, oké, we hebben in 2019 wel die grote aanslag gehad, maar in Nieuw-Zeeland leeft toch het idee van, natuurlijk is Nieuw-Zeeland niet immuun voor terrorisme, maar wij hebben er niet zoveel mee te maken als in andere landen. Dus ik denk dat de urgentie er toch iets minder was. Het gevoel van, wij moeten nu dit soort wetgeving hebben. Ook het aantal mensen met jihadistische sympathieën is nou bijna op één hand te tellen in Nieuw-Zeeland, zeggen ze. Echt een hele kleine groep. Dus ik denk dat de urgentie ook niet zo erg gevoeld werd dat men dacht, dit moet nu heel snel. En nu komt er eigenlijk vanuit twee kampen kritiek op Ardern. Want die heeft na aanleiding van deze aanslag gezegd dat zij dus nu wil proberen nog deze maand de wetgeving door het parlement te krijgen. Yeah. En nu is er zowel kritiek van meer linkse partijen die zeggen, hey, je moet niet deze aanslag aangrijpen om nu heel snel die wet doorheen te duwen, als het ware, zonder de juiste waarborgen en zonder de juiste discussie hierover. Je moet niet op basis van één incident, hè, je rechtssysteem gaan veranderen. En er zijn ook partijen meer aan de rechterkant die zeggen, ja, waarom heeft Ardern niet een beetje opgeschoten over het parlement de afgelopen 2 jaar? Men wist toch dat het een groot gat was in de wetgeving. En waarom is deze urgentie niet? En men wist niet dat deze man in dat gat rondliep. Want hij werd dag en nacht in de gaten gehouden. Er stonden allemaal agenten om hem heen, bij wijze van spreken. Daarom konden ze ook zo snel ingrijpen. Zo gevaarlijk vonden ze hem. Ja, dus dat is ook wel, laat ook wel weer de beperkingen zien. Hè? Ook niet alleen wettelijk gezien, maar ook operationeel of praktisch gezien. Van je kan wel iemand continu volgen. Maar je bent er helaas toch soms te laat bij. Want hij trok gewoon een mes uit het schap in die supermarkt. Ja, dus deze man was zijn dagelijkse routine. Of wat hij vaker deed, was dat hij naar een bepaalde supermarkt ging. En ook nu was hij gewoon weer in die supermarkt. Nou, met zijn boodschappenkarretje begonnen met winkelen 10 minuten lang. Dus toen hebben de politieagenten 2 mannen die hem volgden... undercover als het ware, dus niet herkenbaar voor hem. Want het is een hele paranoïde figuur. Dus als je te dicht bij hem kwam, ja, dan ging hij gelijk door het lint. Dus ze moesten enigszins op afstand blijven. Dan hebben ze gedacht, oké, wij blijven bij de deur van de supermarkt wachten, want hij is gewoon zijn boodschappen aan het doen. Uiteindelijk hebben ze wel binnen 60 seconden gereageerd. Dus dat is wel heel snel, maar 60 seconden is helaas voor zo'n persoon toch genoeg om heel veel schade aan te kunnen richten. En dat die kritiek van, ja, je moet nu dit niet ook weer te overhaast gaan doen, zit daar wat in? Ik bedoel, zit daar een risico? Ik denk dat het altijd een risico is na aanslagen. Men is gewoon geneigd om dan snel uitzonderlijke maatregelen te willen gaan nemen. En zeker de autoriteiten, als er kritiek is op de overheid of de autoriteiten van waarom hebben jullie dit of dat niet gedaan of waarom zijn deze middelen er niet, is de eerste reactie heel snel om te zeggen, oké, dan gaan we dit met elkaar regelen. Dit is in Nieuw-Zeeland is natuurlijk wel een debat wat al langer gaande is. Dus deze intentie was er al. Dus ik denk niet dat er in dit geval een wet komt die totaal buitensporig is. Nee. Maar je ziet in algemene zin wel. Hè. We hebben nu dit weekend net 20 jaar 9/11 herdacht. Ja. Verschrikkelijk. Patriot Act die daarop gevolgd is. Waar ja, bijna iedere Amerikaan in de gaten werd gehouden, bleek op een gegeven moment. Ja, ja, dus je ziet wel dat het een gevaar is. Dat op basis van een aanslag toch snel wetgeving of acties ondernomen worden, waar je soms op lange termijn van denkt, oké, misschien hadden we hier iets meer tijd voor moeten nemen en iets meer moeten nadenken. Ja. Welk probleem lost dit op en wat zijn de neveneffecten van? Ja. En andere gevolgen van terrorisme, dat is uw onderwerp. U bent daarop gepromoveerd. Wat is eigenlijk, u zegt het al, we hebben nu bijvoorbeeld 9/11, 20 jaar geleden, net enorm teruggekeken. Maar wat is nou het effect van zo'n terreurdaad? Als het bijvoorbeeld gaat om de boodschap van de terroristen. Ja, ik heb inderdaad nu net een proefschrift afgerond naar hoe samenleving en autoriteiten dus reageren op aanslagen. Ik heb zelf specifiek naar jihadistische aanslagen gekeken, dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Mm-hmm. En een van de meest interessante dingen die ik zelf heel opmerkelijk vond, is dat we altijd zeggen, terrorisme gaat niet zozeer om het doden, het gaat om de reacties, het gaat om de impact. Het is een vorm van gewelddadige communicatie. Hè? Dus aanslag is het middel, niet het doel. Als je dan een jaar later kijkt, dus ik ben ook in 4 steden bijvoorbeeld naar de herdenkingen geweest van aanslagen, in Brussel, Nice, Berlijn en Manchester, dan zie je dat een jaar later eigenlijk nog amper aandacht voor die terroristen zelf is, of voor die boodschap. En dus het gaat soms over hele andere dingen of politieke discussies van wie had nou de schuld. Ja. Maar als je echt kijkt van is er nou aandacht, weten we überhaupt nog de naam van de daders in Brussel of in Nice, kunnen we die nog opnoemen? En wat waren nou precies hun doelen? Dan zie je dat maar heel slecht eigenlijk blijft hangen. De dag daarna staan de kranten vol natuurlijk. Hè. Het lijkt een beetje misschien of niet intuïtief wat ik nu zeg. Want iedereen denkt toch, ja, maar de kranten staan toch vol en we hebben het hier met elkaar over. Als je echt kijkt, wat willen ze nou en in hoeverre resoneert die boodschap, dan is dat succes maar heel beperkt. En gaat dat dan ook over bredere gevolgen als bijvoorbeeld, wij hebben hier natuurlijk sinds 9/11 het islamdebat. Een van de doelen, zeker van IS, maar toch ook wel van Al-Qaeda, is polariseren. Zorgen dat moslims en niet-moslims tegenover elkaar komen te staan. Is dat dan een effect wat ook weg hebt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je inderdaad, als je meer kijkt naar maatschappelijke gevolgen of zo'n debat, dat je zeker wel ziet dat daar dingen in verharden. Maar die grootschalige polarisatie, hè, de IS en jihadisten willen dat er alleen maar 2 kampen nog bestaan. Die willen alle grijze tinten als het ware wegkrijgen. Dus je bent voor of tegen, een beetje à la Bush, wat hij ook zei. Dat we dat gelukkig niet zien. Maar ik wil zeker niet beweren dat terroristen geen enkele impact met hun daden hebben. Want staat onomstotelijk vast. Alleen als je kijkt, hè, in hoeverre is er nou aandacht echt voor die boodschappen. En zeker na die jihadistische aanslagen ging het altijd over die militaire missies en de militaire interventies van het Westen. Ja. Dan zie je dat het daar echt bijna niet meer over gaat. Nee. Als er discussie is over het aanpassen van zo'n wet nu, tot slot, wat is een goede reactie op zo'n aanslag? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Hoe moet je dat nou aanpakken? Ik denk dat het belangrijk is dat autoriteiten en burgers ook gewoon altijd even de tijd nemen om rustig te denken van wat is hier nou echt de kern van het probleem? En niet gelijk op basis van één incident complete wetgeving willen veranderen. Ik denk dat, maar in dit geval, dat het wel een andere situatie is, wat ik al een beetje in het begin zei, dat het toch wel heel gek is in Nieuw-Zeeland dat het voorbereiden van de aanslag niet een strafbaar feit is. Ik denk dat je daar wel met elkaar kunt concluderen dat je daar wel een wetsartikel voor wil. Ja. Maar dat je altijd moet oppassen van dat je niet vanuit een incident ineens van alles gaat doorvoeren, maar dus echt even de tijd neemt en ook zorgt dat die waarborgen die we hebben, ook in de rechtsstaat, dat je niet een soort afsnijroute gaat proberen te volgen, maar toch probeert dat gewoon op de juiste manier, in de juiste volgorde, zo'n wet te laten passeren. Want als er een belangrijke reden voor is, dan zal die hopelijk ook aangenomen worden. Niet de rechtsstaat ondermijnen om de rechtsstaat te beschermen. Zeker. Hartelijk dank, Janine de Rooij van Zuiderwijn. Dit was Bureau Buitenland. Morgen is er een persconferentie.